مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، مومن کی شمشیر اللہ اکبر، کلمے کی تفسیر اللہ اکبر، مومن کی شمشیر اللہ اکبر، کلمے کی تفسیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایمان کی جان اللہ اکبر، اسلام کی آن اللہ اکبر، ایمان کی جان اللہ اکبر، اسلام کی آن اللہ اکبر، قرآن کا فرما اللہ اکبر، قول مسلمان اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، آغاز و انجام اللہ اکبر، انعام و اکرام اللہ اکبر، آغاز و انجام اللہ اکبر، انعام و اکرام اللہ اکبر، پیغام اسلام اللہ اکبر، سب سے بڑا نام اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، گونجائے نعرہ جنگ و جدل میں، گونجائے نعرہ دشت و جبل میں، گونجائے نعرہ جنگ و جدل میں، گونجائے نعرہ دشت و جبل میں، گونجا یہی میدان عمل میں، گونجا یہ نعرہ قصر و محل میں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، صدیق و فاروق عثمان و حیدر، حضرت بلال و سلمان و بوزر، صدیق و فاروق عثمان و حیدر، حضرت بلال و سلمان و بوزر، خالد و طارق شبیر و شبر، نعرہ یہی تھا سب کی زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، سوم و صلاۃ و بانگ و اذان میں، جن و بشر میں کرو بیاں میں، سوم و صلاۃ و بانگ و اذان میں، جن و بشر میں کرو بیاں میں، فرش و فلک میں حور و خوبا میں، گونج رہا ہے کون و مکاں میں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن کی تقریر اللہ اکبر، مومن کی تحریر اللہ اکبر، آب و ہوا میں موج و سبا میں، صوت و سبا میں لحن و ندا میں، آب و ہوا میں موج و سبا میں، صوت و سبا میں لحن و ندا میں، صبح و مسا میں نور و ضیا میں، گونجا ہے اجمل ساری فضا میں، گونجا ہے اجمل ساری فضا میں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر،